سوالي دقيقه يا اخي بوري كساكي بيت كساكي بيترفس انعدام الولائس كنا ولا نظرا بايت اي طبقه متوجي باشين يك وظيفه دعوت قرم مجاهد تناينت مثلا ما احكام التكفيره ترى مردم صادر كنيم لا ما توصيف واقره ما يكونين ما واقره ما خن توصيف كنيم خب هذا ما در مقابل مجاهد كي قرار در يكي مرتدين يس كدر بالي صليبيا قرار در بونا جنگ ما است با به طرفا جنگ ما نيت متوجي باشين نه داري جنگ خود ما وسيمه سازين وقتی دیگران در اومن در فقه متوجه باشن که یکی قضیه کفر است، یک نفر مرتد، یکی قضیه قتلش است، این لازم و ملزوم نیست. احتمال مثلا در یک داره در یک جبهه بعض مجاهدین نخواهی که بعض مرتدین به قتل برسه، بنابرای به مصلحتی قتلشان به تأخیر افگنده شوه. این دلت بینه میکنه که مثلا لازم و ملزوم باشه که بشه او را باید بکشی. نه، در باره مردم به طرفی که نمیخواین با امریکای باشن و نه با دقیقت به طرف با امریکا است، در این چک نیست، در این باید کار باید صورت بگیری. کار چیست؟ از طریق رسانه های خبری مجاهدین، از طریق شبنامه ها، از طریق روزنامه ها، از طریق خطبه ها، از طریق توزیع کتب، تا برای مردم واضح شوی چیز که اینا نباید در صف کفار باید قرار بگیرن. مسلمان کس او اتمن طرف باید داشته باشه، مسلمان به طرف کدام به طرف در فتنه انسان قرار بگیره؟ عجیب است، متوجه باشین در وقتی که جنگا صورت میگیره، جنگای تنظیمی که صورت گرفت، جنگا بین مسلمان ها صورت میگیره، همگی داخل میشن، باور کنین کلی داخل میشه به جنگا، همه گی داخل میشن. جنگایی که در افغانستان صورت گرفت متوجه باشین، همه گی صحبت میکرد، همه گی محدثین فتوا میدادن، مفسرین فتوا میدادن، اخبار از مالامال، حتی مردم صحبت میکردن، طرفدار شده بودن مردم در اینجا. اما در وقتی که صلیبیا کشور ما را اشغال کرده، همه مهر سکوت در زبان خود نهادن، مرولا خود ساختن که مطلقاً تا کس دیگه بیاد کی لا کی قفل ازشان دور کنه، متوجه باشین خیلی خیلی خطرناک است. اگر تو برای برادر خواهر مسلمان اگر این کار جهاد کرده نمیتانی، ببینید حتی کسایی که معذور هستن جهاد کرده نمیتانن، چشم کور دارن، اعرج هستن، لنگ هستن، شل و شد هستن، جنگ کرده نمیتانن، اینا بین تناد اونجا جنگ در اینجا باید اذا نصحوا لله و رسوله، این سری شرط است بهشان گرفته شده عهد که شما در خانهایتان که میشینین با این که شما کور نابینا هستن جهاد کردن فرض نیست، اما باید و باید حتما شما باید نصحوا لله و رسوله باید کنین، مردم به جهاد تشویق کنین، مقاله نوشته کنین، پول به جهاد جمع آوری کنین. ببینید جهاد است، یکی به دیگه ما باید ممت باید واقع شوین. به طرف کجاست که من طرف داشته باشم؟ امروز کفار طرف نیستن. ببینین امروز کاریکاتور رسول الله، وقتی کاریکاتور رسم میکنن رسول الله منسوب میکنن، اینا کسی نیست که با ما اینجا کله تیشاو کده برچه می جنگن، اما اینا هم پیمان از این مردم هستن، جنگ است، سلسله است، زنجیر شروع شده بر ما. جنگ بوش میگه جنگ صلیبی است، علمای مدرن اینجا قولش تفسیر میکنن، نه میگه این مفسر کس قول دیگه داره، امام ما کس میگه این تاویل داره، قول سی است، کسایی که در ارتش تاویل میکنن حتی در قول بوش هم تاویل میکنن، او میگه جنگ صلیبی است، میگه نه از پیش اشتباه شده، او خزنده است خودش میگه جنگ صلیبی است، وقتی که میگه کراس توار حرب صلیبی است، جنگ صلیبی است، صدر اعظم ایتالیا میگه جنگ صلیبی است، کسی که در انتخابات امریکا شریک میشه میگه ما باید مکر از بین برداریم، از میان باید برداریم، همه کی صریح است، کلی کی صراحت به صراحت اعلان میکنن. کاریکاتور ببینم اینا میخواین نبض مردم رو ببینن که جامعه مسلمانان چی عکس العمل نشان میده، عکس العمل ای بود. از این خاطر الان که مامورین پایین رتبه دولتی می باشن چی فکر میکنن؟ اگر اینا در سبیل طاقت باشن پس رفتار بر استادای پانتین در رکن، خب متوجه باشن در یک نظام طاقتی وظایف کس به دو نوع است، یکی علما تا یکی وظایف کفری است، مکفر است، مجرد که انسان داخل میشه که بخوای نخوای از دایره اسلام بیرون میشی. ای وظایف دو نوع تقسیم میشه، یکی موالات است، یکی حکم به منزل الله. در موالات وقتی که داخل شدی به حساب ترجمان، جاسوس، وزارت دفاع شد و پلیس ها شد و وزارت امنیتی شد، هم میگی اینا کس حکم موالات داره، حکم موالات. حکم غیر منزل الله چیز قضایا و عدلیه و چیزایی که حکم غیر منزل الله میکنن، تنظیما را اجازه میدن که شما کار کنین، و یکی به دیگه یکی مکمل دیگه هستن، اینا وظایف مکفر است. در جمله اعضای پارلمان، اعضای پارلمان این بحث مستقل باید دموکراسی است، اعضای پارلمان فعلا اینا مشرعون هستن، آلهه هستن، آلهه. از این خاطر زبان رو توجه باشین، میگن السلطه التشریعیه، النائب میگن المشرع، یعنی کسی که شریعت گذار است، اینا شریعت گذار هستن در داخل پارلمان، اما فرق میکنه، یکی شریعت گذار ریشدار است، یک شریعت گذار که ریش خود تراشیده، یک شریعت منسوب به اسلام است، یکی منسوب به چیز دیگه است، برای اینا آلهه هستن، اینا شریعت میگذارن، اغلبیت پذیرفتن و با مکفرات دیگه که اینا بودجه و تمویلشان همه چی میشه از امریکا همه چی ربعکس رو میگذاریم. خب ای دیگه ای بود، بعض وظایف برادرها کس در ذات خود مکفر نیست، در ذات خود مکفر نیست، اما معالش احتمال داره با کفر واقع شده، ما بدي أنك مثال برتان مثلا نفر مثلا ده أفغانستان معلم إس معلم درج مكتب ابتدائي سن فعال تدريس ميكون ألف بي وجي مدال ببينه ما مطلقا ميجوزر ما يمسلي معلم صوبات ميكون وظيفة معلمك ألف بار درس من دلات بكفر زينا ميكون ادالت به کفر نمیکنه کافر باشه اما داری شک نیست که داری جمهور علما به میستن داری آخر استاد احمد زی که داری سخنرانیم داشت کتاب نوشته کرده که فتوا را صادر کرده که فتاوای که علما جمع که دالت به حرمت میکنه حرام بودنش حرام بودنش به چی است برادر حرام بودن من ما وقت در باره فتوا که علما صادر میکنن در یک مسئله اسلام در قسمت فتوای که نصوص مشاهده دیدن نصوص است نصوص شریع دوم مفاسد مصالح دیدن است مفسره و مصلحه دیدن است خب حالا یک معلم در صنف اول است مثلا متوجه باشین یک معلم در صنف اول است وظیفه تعلیم که است معلم است دلالت به کفرش نمیکنه اما مآلش احتمال کفر است و مآلش احتمال حرام بودنش در این شک نیست بچی چی حرام است یک متوجه باشین یک اسلام ما رضی منه کرده که در یک جای ما باشیم خود در یک حالت ما قرار بده مثل بندی واره کم فساد گوش کنیم با چشمای خود ببینیم خیلی کار نکنیم این معلمین همین شکل دارن در اکثر جایی که می باشن مثلا تصویر کرده نصف است متوجه باشن از کرده دفاع صورت میگیره در وقتی که یکی از تواقید در جای میگذره باید هم میگیره باید بیرون کنن در این مجالسن مثل که در بغلان کار شده بود مکاتب شاگردان مکاتب است کی از مکاتب بیرون کرده بود که اون مردم اونجا کس استقبال کنن همین معلمین کار کرده بودن مدیر مکتبی کار کرده بود معلمی کار کرده بود خب حالا سوال پیدا میشه که یک عملی که مآلش به کفر میرسه مآلش به فساد میرسه پس اون ما در شریعت قاعده داریم که وقتی که یک کار حرام شد وسیله به او کار کس حکم او کار به خود میگیره مثلا در وقت فتنه مثلا جنگ باشه ابن حزم علماء اجماع نقل قول میکنن فتوارا که در وقت جنگ فتنه بین مسلمانا سلاح فروشی باید بند شود در آدیال مردم میتونه سلاح بخره اما در وقتی که فتنه میشه بین مسلمان ها در یک منطقه مسلمان میکشه سلاح فروشی باید چرا؟ به این خاطر که خریدن سلاح در اصل هیچ کدام گفت نیست کسی سلاح به خود خب به این گرفتن سلاح در اینجا احتمال ازی هست که این سلاح برادر مسلمان استفاده کنی پس امی وسیلام که سوک مزو اما یک پر موقت است با انتفاع فتنه این حکم منتفی میشه باید میتونی که سلاح بخری آل حکم معلم امی حکم شرعیش که ما تکیف شرعی کنیم این مآلش احتمال به فساد داره احتمال از استفاده سو صورت بگیره احتمال به که مثلا خب این معلم است مثلا اختلاط در ادارات حکومتی شما مشاهده کنین در ادارات حکومتی دخترها و طبقه ذکور و ناس در یک جای در یک اداره هستن در یک جای هستن حتی ولو فکر که نظام در امریکا هم نباشه و دعوی اسلام کنه در این حالت حرام است که ما اینجا باشیم با دخترها در یک صف باشی نشست و برخاست کنی اساسیت فسق است فسق و این فسق برید کفر است روزی ما که مثلا مجلس صورت میگیره مجاهدین کوبیده میشه باید چرا به چی خاطر سکوت میکنی چرا این شخص سکوت میکنه به این خاطر سکوت میکنه میفهم بخاطر جیب بخاطر $100 را که در جیبش میفته الله و رسول کوبیده میشه می سکوت میکنه رهبرای مجاهدین منش جواسیس معرفی میشه سکوت میکنه تا چی وقتی سکوت وقتی میرسه که مطلقا با می واقع عادت میگیره خلاص صرف از این قاعده اونو کس مستثنا میشه برادر که من ایس جاسوس مجاهدین صف داخل است او احتمال داره در استخبارات هم باشه یک مسئله استثناء و جداگانه که از خود بخش شرعی دیگه داره اما در قسمت از این وظایف گفت مکفر است دیگه وظیفه حرام است و برادر موحد مسلمان به هیچ کس وظایف حکومتی خود دور نگاه کنه حتی ولو که بیمه که این وظیفه حرام است انسان به کفر نشد مر نرسانه اما کوشش باید به خاطر که در نزد ما توحید از همه چیز گرامی تر است توحید ما انقدر گران قدر است به این جنت و دوزخ مرتب میشه متوجه باشین ما نمیخوایم که به تو حالت دوزخ بخریم به خاطر یک دوسیر به دنیا یک اما آره مسئله دیگه اومدن که من ایس مجاهد تو چی وظیفه را انجام میتی من ایس مجاهد وظیفه ما نیست که ما هدف ما معلمین نیست ما اینا هدف جنگی ما نیستن اینا الا کسی که ثابت باشه که جاسوس است این باز مسئله دیگه است ما نمیخوایم که با عام اقشار کل ملت مجاهدین بجنگن ما صرف برای جا و واقعش نه توصیف میکنیم که برادر تازی بیرون شو از این فساد خدا بیرون کو از این کفر خدا بیرون کو اما مسئله جنگ است در جنگ میشه محدود جنگ کسا محدود میباشه با مردم با طایفه دوایف مختلف هم دارد که راست از بین رفت راست اجدا خود به خود سقوط میکنه تو باز مکتب اسلامی تبدیل که از این معلم استفاده است متوجه شدین که فرق است یکی معامله تو با این مردم یکی توصیف شرعی حکم که با اینا چی باید صورت بگیره من میگم که ما به حرمت از ما شخصا قائل هستم که وظایف حرام است. همچنان در این سوال یک چند سوال شده که یک جایی جواب داره شده در باره مؤسساتی که در افغانستان کار میکنن به نام NGOs که برش میگن یا مؤسسات غیر دولتی، متوجه باشین در گزارش که امریکا داشتن و در یک از مجلات عربی به چاپ رسیده بود، در یک سخنرانی ما در اسلام آباد داشتیم میره و برادرها ما حکایت کردم نقل کردم مجله را، متاسفانه فعلا کاپیش پیش من نیست. این مؤسسات این به نام مؤسسات غیر دولتی اینا اونمو کمپانی وست کمپانی شرقی که در بمبئی آمده بود لنگر انداخته بودن کشتیهایشان به نام تجارت آمدن هندستان چی کردن اشغال کردن 150 سال اشغال ادامه پیدا کرد. امریکای به صورت اعلان کردن که ما مسلمان از ما اساسیات دارن با ما یک ما بالای مسلمان نقطه مساسیت داره. این امریکای گزارش خودشان است به این خاطر که ما بتانیم جوانا را توجهشان از جهاد از قتال از مقاومت از مبارزه همگی معطوف کنیم به چیزای دیگه به ملهیات چیزای که اینا را بازی بتن، اما به یک شکلی که اینا احساس نکنن. ما باید این جو آکست غیر دولتی باید تاسیس کنیم، این جو غیر دولتی اینا در حقیقت هم جو استاد افغانستان هستن، متوجه باشین برادر. اروپایی که در امریکا است، اروپایی که در اروپا امریکا زندگی میکنه، شما از کسی زندگی میکنید، او به هیچ وجه او امریکایی که به $20 گم میشه خودکشی میکنه، به این آزار نمیشه که به افغانستان بده به نام این جیو، بخاطر اینجا میفهمه که هر کس در اینجا برش یک بمب است، هر حالت امکان داره که به قتل برسه. اینا مردمای مغرض هستن به نامای مختلف، انجینیر دکتر که نه انجینیر دکتر هستن اگر باشن اونجا استاد هستن، اینا کامدن در اینجا امریکایی به خاطر که احساس مردمه اساسا مردمه دور کنن پول خود تقسیم کردن بالا این جوا ناتو اینا مؤسسه سویدنیس مؤسسه اماراتی است مؤسسه قطری است این مؤسسات به نام ما است. اینا کارشان چی است متوجه باشید؟ اینا کارشان این است که به هر شکل شو باید زن مسلمان افغان از خانه خود باید بیرون شه. خب عالی چیز است یعنی این در مؤسسات وجود داره، بلکه یک زن دخترها در اکثر مؤسسات به مواصفات گرفته میشن به مواصفات زیبایی و حسن و جمالشان گرفته میشن در مؤسسات. یک دو وظیفه عجیب است برادران برای ما نقل قول میکنن که بعض مؤسسات مؤسسی پلسازی و سرکسازی است، کانفرانس ها و نشست ها دارن به نام دموکراسی. خب یک کسی که تو نجار هستی تو بگه چی که به من تو دموکراسی رو برای ای کدام مهد علمی است، این مرکز تحقیقاتی و پژوهشی است، این وظیفه مؤسسات چی است؟ این پول افغانستان یک لگ مؤسسه بود تا بال ما پول افغانستان آباد نشد، پول پلچک کلگ ویران شد. خب آل سوال اینجا پیدا میشه از نگاه عقل نمی مرد مزر 6 سال افغانستان متوجه باشین همین مؤسسات که لاف و گذابشان تمام جای گرفته یا قادر به این نشدن که اینطور شفاخانه به افغانستان اعمار کنن که مردم افغانستان از دقل از پاکستان نجات پیدا کنن. دروغ اینا که معلوم میشه بر عوام مردم به هزارها نفر به می سردی گذشت پایشان قد دست پایشان قد شد، ای کجاست این مؤسسات که برای مردم یک بخاری ته کردن نمیتونه؟ متوجه باشین برادرها امریکایی که برای ام جنس هم زبان خود در مکسیکو که در جنوب امریکا هم با سان فرانسیسکوی مناطق هم سرحد است، در مکسیکو متوجه باشین که نیم مردم در خط زیر خط فقر زندگی میکنن، در امریکا در مناطق سیاه‌پوستان روز مردم هستن که خانه ندارن، چرا امریکایی ها به اونا کمک نمیکنن که بر ما کمک میکنن؟ ما چی داریم؟ ما کدام هم شریک هم پلوان هستیم هم قوم هستیم یک زبان هستیم، این چیز ما با اینا کی نیست. نه اونا از خود اهداف دارن، اگر اونا اهدافشان مخلص نبودن نصارای پاکستان از جاروکشی نجات میدادن، نه اونا پشت مصلحت خود میگردن که به مثل هر کسی قربانی شد. از این خاطر این مؤسسات که هست متوجه باشین عام فتوا علما از دی واخری فتوا صادر شده این مؤسسات باید بی خوب افغانستان باید کنده شه. مؤسسات با این نظامانی است مؤسسات کلی. خب ببینید جنایتی که مؤسسات میکنن پشتن برادرای میگفتن رادیو ها و تلویزیون ها را تأسیس کردن که دو رادیو تلویزیون ها چی است؟ دو اسلام است؟ موسیقی است؟ استهزاء به الله و رسول است؟ بشکار مختلف چینل های مختلف شما مشاهده میکنید، محللین که الف بیر تا پاپا فرق کده نمیتونن در قضای خیلی بزرگ صحبت میکنن. این بایی است برادرها که اینا کلگی ارگان ها هستن که اینا باید فلج شوند و الله رحمت کنه مجاهدین اوایل افغانستان سال 58-59-61 اونا رحمت کنه که مثلا اونا درک کرده بودن که نظام به خاطر فرد ساخته بودن، به خاطر اونا ولا برار درک کرده بودن که تمام نظام اینا از بین بردن که نظام مطلقا در افغانستان باید فلج باید شه. از این خاطر خب آره از بین بردن گنجو درد بین نمیکنه کم افاس کسی به قتل برسانه. بعضی اینجا هستن جاسوسشان روشن است بعضی ها نیست، او متوجه باش ما بيستم كم مال هذه مؤسسات نيسي مال حلال است مال حلال. امام از امام شافعی رحمه الله نقطه شما ونیفا که اگر کسی از حربی چیزی را بگیره این دزدی نیست. حتی امام شافعی بگی است که جهاد است، یک نوع از جهاد است. از ضرور نیست که برای خلیفه مسلمان ها بتاک پای نفر از یک جهاز مستر قب میکنن کلش هم میبرن. اما ایج وقت به این برادر کسی نباشه که مدام مسته کار میکنم باز ما دزدی میکنم، نه من ما کفر اختیار میکنم باز دزدی میکنم، نه این وظیفه مجاهد است که باید کار انجام بده. پس من برادر را بیستم که تا حد آدم کار نه که برای وظایف خودم دور کنیم و انشاءالله شما خود دور هستین نه کسرا می توصیه کنین. یک و در پاریس باید بدانن که مؤسسات وظایفش در افغانستان این فقه واقعی است، باید درک کنین که چی اهداف در افغانستان. یک مؤسسه در افغانستان، یکی از مؤسسات میفهمین کارش در افغانستان چی است؟ ای است که جوانا و دخترا و پسرا را کارهای مختلف وطنشان میکنن، اینا را به داخل شهرها رای میکنن. امروز در ایتور قریجات افغانستان مثل ننگرهار، در بعض قریجات، در قندوز، در این مناطق شما در شمال، در غور، در مناطق شما ببینید که زنها را از خانه بیرون کردن به نامای مختلف. زنها چرا بیرون کردن؟ ما برای اینا کشمش پاکی و نمیدن و چارمخت پاکی برشان یاد میدیم. قرآن میگه و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. زنها را میگه زنها را که شما در خانهتان قرار بگیرین، تبرج جالب نکن. ما را میخواین نه زن باید بیرون کنیم. بزرگترین وسیله که نام میخواین برای فساد اخلاق، برای افساد اخلاق در افغانستان استفاده کردن یک کمی است که زن است. باید شغلشوار باید زن باید بیرون کنن، متوجه باشین زن باید چی کنن؟ بیرون کنن. یک اما درباره چی؟ درباره استادای پنتون معلمین. خب آن سوال تا دی اکمه حرمت است، دلالت به کفرش نمیکنه. خب اگر شما کدام معلم را مشاهده کردین، حرمتش واضح از دریت شک نیست. اما اگر شما مشاهده مثل که کسی سودخوری میکنه، اگر دیدی مشاهده کردن که معلم از امریکای دفاع میکنه، مثل یک وقت زمان کمونیستا یک بخش خاص بود در این باره کار میکردن، بنام دفتر سیاسی بود، افراد بود کار میکردن در این باره، یا جاسوسی میکردن این گفایا. و اکثر معلمین که است حالا نمیدونم شاید ادمی طبقه اعدام الولا و بی‌طرف اینا داخل شون که گوسفند پای خود بزو پای خود میچیزا داخل شون نگفا. خب باز متوجه به باشین که ما کار ما با اینا نیست، کار مجاهدین. اما توصیف ما باید بفهمین. اگر شما معلم دیدین که از مجاهدین بد میگه، علی مجاهدین چی میکنه؟ متوجه باشین که انسان که است ای دمو قائمه ولا داخل میشه، بی‌طرف که بود اون دمین اعدام الولا داخل میشه. اما احتمال کسی مثلا باشه که از مجاهدین از اسلام دفاع کنه یا موری باشه از طرف مجاهدین، من اسم مورک یعنی بد نیست یعنی تعبیر زیبا که از طرف مجاهدین مثلا باشه، مسئله دیگه است. ای حکم ترجمانم فهمیدیم که ترجمان حکمش خیلی خطرناک است. در باره کسای گفتیم روز حکومت امریکایی دو اصول مطابق در اقوی دوامر تطبیقی حکومت هر امر حکم تر لبیک وید حکومت پالیسی تمثیلوی مثل سفیرا اینا حکمشان حکمهم حکمینو حکمون مناست. همین تنظیمایی که ما شما نام گرفتیم گوش کنیم، افغان ملت چه ستمی شد، تنظیمایی که بنام پسوان پیشوند دموکراسی و دموکراسیم و دموکراتی دارن، نه حزب دموکرات آزادگان، دموکرات بندگان، یک نامای پسوان پیشوند دموکراسی دفاع میکنن. این تنظیما در افغانستان همی کسایی هستن که ولای خدا ترجیح دادن سر ولای شرعی، به این اساس جمع شدن. و ای کاش متوجه باشین که اینا به اساس جواب میشن. اینا قول مزدورا هستن، اینا از خود هیچ ابتکار ندارن، اینا فقط نشخوار میکنن از اروپا در اینجا آمدن. اینا میخوان جوان رو بشه که تقسیمات کنن در تنظیمای مختلف، از این تنظیما برات خود باید انسان باید اعلان باید کنه امروز. و اینا کس قول ستون و فقرات هم تنظیما هستن و به شمول تنظیمای اسلامی نام بنام تنظیمای اسلامی هستن در افغانستان ثبت نام هستن. عجیب است، عجیب است که یک زمان نقل قول میکرد یک مجلس استفاده میگو برادرام میگم متوجه باشن که ابراهیم علیه السلام می بود فعلا زنده باشه. ابراهیم علیه السلام که ما مکلف هستیم که از ملت ازو پیروی کنیم. ابراهیم علیه السلام بود در پارلمان می بود. ابراهیم علیه السلام پیش کرده میرفت که برام اجازه بده که من از طریق گذرگاه تو دعوت کنم مردم. ابراهیم علیه السلام فعلا در اینجا می بود کوها و کسایی که پیروان اقیم ابراهیم هستن در کوها هستن فعلا که می جنگن. عجیب است که ما با طاغوت از رساری کنیم که برام اجازه طبق قوانین تو ما با دعوت خود چی کنم؟ کدام دعوت؟ والله قسم است که کسی متوجه باشه نو کسی به این شک کنه که در افغانستان میگرده و به این بگرده که آرام که ما در امان است مرکز غرض میگیری، به ایمان خود باید شک کنه، ایمان خود باید مراجعه باید کنه. اگر ایمان خود مراجعه نکنه دلت به این میکنه به خطر خیلی بزرگ است. یک نفر مجاهد در یک نقطه افغانستان ده ها تانک تو بالاش میره، بشكل بشكل خیلی فجرن و به قتل میرسانن بازارها دست بشن داخته میشه یک نفر عادی مجاهد یک فرد عادی مجاهد چی برسه به کسایی که زعامت بیتن ما رهبرای تنظیمات داخل افغانستان با قوارای ریشو ریشو به این مقصد که به استهزاء به اونا نه به استهزاء به سنت رسول صلی الله علیه و آله استغفر الله معاذ الله ریشای بزرگ پاچای کلان مسواکا بدشن که ما در افغانستان اسلام تطبیق میکنیم از گذرگاه طاغوت بعضی کسا میگه ما توحید بر مردم میرسانیم توحید کدام توحید این توحید است یا تندید تندید در زبان عربی شرک میگه این خود شرک شما بر مردم میرسانیم و بودن قسم مردم ها در افغانستان فتنه است مشروعیت میبخشه اشغال در افغانستان یک سوال فقهی است گفته که یک عسکر اردو مدینه دیدم که در رخصتی آمده بود خانه خود رخصت شده خانه خود آمده کالای خود کشیده آمده دیگه پیسه را آورده که ازدواج کنه به خود خانه جور کنی کنه آمده به خانه خود دو سه مرخصی باز پس بره حکم ازی چی است متوجه باشین برادر که این ارتداد به لباس نیست کسی که لباس پوشید مرتد که نپوشید نه این در هر جای کس حکمش نمو حکم است به خاطری که پیوان داره به مو چیز یک جاسوس خانه خود بیاد به این مانست که ولی ما رخصتی گرفتیم روز جاسوسی روز جمعه نمی کنم برادر قسم میکنم میگه در جده کدام وقت این فکایی از برادر جور میکنم این امر معروف را که حکومت ها جور میکنم کدام دختر پسر میگه در ساحل جده دست و دست را میرفتن باز کس از این آیت امر معروف من نه از منکر یام رفته بود به موجه و ساتری باز کس برش گفت برادر امیار من که گفتم روز روز جمعه است رخصت دستیم با صبح من اما جاسات نیست نه هر وقت منم میکنن یا حکمش نه حکم است درباره کسی گفت در صف کفار و مسلمانان کار میکند ولی خانمش مخالف این کار است و مسلمان است ها کسی که در ولا قرار گرفت در این مناسبه گفتیم ای علی الفور زنش از این متعلقه زنش از این با جدا باید شد یک مشرعی است این متعلقه زنش جدا شد خب آل سوال پیدا میشه که حکم زنا اینا چی است همون علمای معاصر فتواش بمی است که حکم زن حکم شوهر خود گرفتن نمیتونه چرا به خاطر ما شرایط افغانستان برادرها باید درک کنیم یکی مشکل ما است که شوهرش کافر شده اما خانمش است و متوجه باشین اکثر زنها با شوهرها خود مخالف هستن با این کار هستن اکثر اما حال حالت فرق میکنه دیروز امروز نیست امروزی به خاطر خانم خود برش فتنه جور شد به اون نظام رفته به خاطر اولاد خود به اون نظام رفته قرآن در این باره میگه که در سوره منافقون در آیه آخری میگه درباره کسایی که انما اموالكم واولادكم فتنه لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ادر باري منافقين است كيرا نشك براي گمراهي انسان جور شوا اي زن متلقه است بارزي با طلاق باید بگیره خب آن سوال پیدا میشه که بارزي که اولادك میاد چی است بارزي که میاد و طلاق صورت نگرفت به خاطر که نه سلطه شرعی است نه فهم اسلام بهش مردم است اولادش حکم شرعی بر اجدا میشن اما صرف همی است که بارزي که نظام اسلامی ما بودی قضا را خورد و نظام نظامی فیصل اگر شوهرش با کفر باشه باز مسئله دیگه است که باید طلاق بایدش و خاص لی باید این احکام شرعی بر مردم باید برسه بر خواهر مسلمان باید رسانیده شوه که گای خواهر مسلمان اگر شوهرت در تو جای کار میکرد متوجه باشی که ازش باید ببوری و اگر زنی را فهمید و با این هم با شوهر خود گذران میکنه متوجه باشین که این قضیه حرمت است چیه به زنا تبدیل میشه چیز و در باره ازی که باز اولادای خود با این پول چی میکنه انفاق میکنه طبیعی هستی وقتی که حرام شد پول هم کسر اولادای خود مصرف میکنه و پول هم حرام هست وقتی باره مصرف میکنه در باره بعضی شخصیت ها پرسان شده از ما متوجه باشین بعضی کسا در این جاست مثل مسعود و بعضی مردم متوجه باشین تلک اومتون قد خلط اونا رفتن ما این قواعد شریعت متوجه باشین این قواعد شریعت و اینا کسایی که در پالی کفار و امریکا قرار گرفتن از هر رسل و نسبی که باشن از هر زبانی که باشن از هر قومی که باشن ای حکم شرعی شان است چیزی که گذشت ای حکم شرعی شان است در احکام شرعی که است این نیست که ما با کسی علما کتمان حقایق باید نکنن این در این باره است یعنی ای عجیب نیست که خانه تو راز ده باشن یک مثال برات میگم خوبه مثال از تحریر از تحریر مردما که هستن اینا در قدیم در کشور اسلامی با اینکه مثلا بعض افکارشون صحیح شاید باباش موافق باشه ببین امین مراحل دعوت با فرق شوه از به تحریر میگه ما مبارزه فرهنگی میکنیم جمعتستان مبارزه فرهنگی در اگه وقتی باشه که ما در اگه وقتی باشه که ما در چتر اسلام قرار داشته باشیم یک مبارزه باشه که مومد با جهاد واقع شد شما با جهاد مخالف هستیم یک مخالف هستیم دوم ما برتی نمیگم آله سوال نیجا پیدا میشه که می احکام شرعی که آمده عزیز قرآن کریم کدام مورد است که از به تحریر و جمعیت اسلام و مردم ها مستثناست این خواست برای چند نفر است که دم قوام جنگه قرآن وقتی میگه که منافق کسایی که با جهاد نمیگه منافقین است اینا کی هست توابين يفيدا مشا قرآن من كسائي كما يقول جادم إنه فاسق واسنا وقت إنه فاسق سن يا منافق سن بقى فايزن هم بايد قوش بايد إنه كسائي سن بالا ورسول بريدان يك مشكلة هم برادري اسنة كما بهم يك مثال سادة بارتنة خانية اشغال شتنة دوزال ساد سي بجي شو دوزال داخل شدن خانية تقرفتن دو بجي شو داخل شدن دوزال سميخن دا يك ست قرخ لخاتمة بتن بران بخير إنه بچي آمدن بي آمدن متوجه بس كي اختصاب جنسي مكنن اموالتن بغارب بغارب خودتن بقدرتن خانتن دارو دوز هستن مسلمان هستن اما خود این کار کنن اما در خانه داخل شدن صحیح شد نی؟ آله تو سه چار برادر داری دوز داخل است نی؟ آله تو پشت چی میگردی؟ شاید یکی تن بوی که والا ما برم از مولیت بزرگ فتوا بگیرم مثلا فتوا بگیرم کال کرجا بجنگی من نجنگ یک صحیح شد نی؟ یکی بوی که من میرم فتوا میگیرم تا که فتوا بگیره صبح این کار خود دوزا خلاص میکنم یکی بوی نی؟ ده بیشنم نموتاق دیگه برم دعا کنم الله عز و جل که آلم دوزار جوانا بیرون کنم سیومو بگه نه همسایه نماز نمی خوانه به نماز صبح من می امور دعوت میکنم به اسلام بگذار که آره چی میکنه نه شرم مجلد یک نفر از برادر که در مکتب ناکام هم هست دین هم زینه میفهم اخی نمی قدر میفهم اینجا سلاح از پدر و سابقه هم ماندگیش کلاشین گفت کنه و نه قدر مواد متفجره ماندگیش نه خب آل عقل و شرع و هر چیزی حکم میکنه که تو سلاح رو بگیری با این مردم بجنگی اگر کشته شدی مسئلت گرفت خلاص شد دیگه عجیب است نه به اصلاحیون که خوشه گندم میارن در پیش جریده خود نه ای خو باز میان که ما اريد ان اريد الى الاصلاح سوره هود علیه السلام هود علیه السلام دی قان بود خوشه گندم میکش هود علیه السلام از طریق طاغوت آمده بود حکومت متوجه باشین مردم را اینا متوجه باشین فعلا در افغانستان کس نه افغان ملتی نه سلطمیان نه کمونستازی هیچ کس کسی خوف نداره متوجه باشین بله. مسلمان نه افغان ملتی میشه نه ایمشه نه ایمشه اینا رو کل اگه مردم میشناسن امریکا فعلا چهره دیگر میخواین در داخل بیارن بله. چهره اینا هستن بله. که بخواین یا نخواین از اینا استفاده میشه بخاطر شکار جوان ها که مردم ها شکار کنن برد میان که اصلا بناس سید خود بست عبدالقادر و دست اسلام است اقتصاد است اسلام است دین است بشی 40-50 تا ریش سفید میشه کجا است اسلام است کجا است اسلام جا عمل کجا است خب آله سوال میشه فایده میشه نی آیا که در بکرام یا در شهر نو در زرگبر خان با دختره افغانی شب روز امریکای شبانه زنا میکنن نی یا ما بیایم والا بگم دینی جا ما علقی سیرت دارم علقی تجوید دارم من رسول هستم در روز قیامت لعنت نمیگه من تو از جمله کسای من نمیباشم که پرده پشت ما از مثل میگه تو از من نیستی میگه یک دیگه هم برد بگم مثال اگر مدینه اشغال میشد چی فکر میکرد که رومیا مدینه رو میفتن که رسول الله سلام چی میکرد اینجا تک مرکز که خرطرک باز میکرد باز به سیرت تجوید مردم دعوت میکرد نه ما خب ایست احکام شریع خود مراحل داره سیرت تجوید درست مردم اما با دشمن افجا نشو دشمن پشتیبانی نکو قانونش مشروعیت نبخش مسلمان ها جاسوس نگو عملی استشهادی را عملی انتحاری و خودکشی در مجلد نشته نکوی از این خاطر متوجه بسن یا قطاع و طریقان هستن و اینا امثال هم در این منطقه هم هستن فقط زد بات گفتیم چرا مخالش نمیرم میگه ما از کی صلاح بگیریم پشت کی صلاح از کی صلاح بگیریم یعنی این نفر پیدا شد ما دو صلاح بگیریم زور ما نمیرسه بگو زور تو نمیرسه اما امت به این مکلفت جهاد دفع است